sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O propozycjach cięć w funduszach na polskie rolnictwo rozmawiali dziś w Trójce politycy. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mimo zakazu wjazdu do Rosji chce pojechać na mundial. Himalaiści i wędrowcy uczestniczą w polskim festiwalu Media Travel w Nowym Jorku. Spotkania, rozmowy, dyskusje i negocjacje. Taką strategię przyjmie rząd wobec Komisji Europejskiej po propozycjach 6-miliardowych cięć w funduszach dla polskiego rolnictwa. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS. Negocjacje będą oficjalne i nieoficjalne. I tutaj przypomnę, że budżet jest przyjmowany w drodze jednomyślności, także tutaj wszystkie państwa co do tej kwestii budżetowych muszą się porozumieć i muszą się zgodzić. Zdaniem Jarosława Kalinowskiego z PSL Polska najbardziej ze wszystkich krajów traci na zmianie struktury rolniczego budżetu. Obydwie polityki i spójności, wspólna polityka rolna ma zająć już nie więcej niż 60%, czyli widać tą olbrzymią zmianę i skoro Polska była największym beneficjentem obydwu polityk, no to no, siłą rzeczy niestety najwięcej chyba zapłacimy za tą zmianę struktury. Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta zwrócił uwagę, że przyjęcie propozycji komisji poprzedza negocjacje państw członkowskich. Temat ten zostanie poruszony 8 czerwca podczas organizowanego w Polsce szczytu bukaresztańskiej dziewiątki Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier. W tym wypadku każda taka okazja, kiedy nawet spotkanie jest poświęcone sprawom bezpieczeństwa i NATO, czy obchodów stulecia niepodległości, to przy różnego rodzaju rozmowach na pewno można wykorzystywać takie spotkania do budowania różnego rodzaju koalicji, sojuszów i tak pewnie będzie. Komisja Europejska przewidziała na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w nowym budżecie 19 miliardów euro, a na rozwój obszarów wiejskich około 8 miliardów. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mimo zakazu wjazdu do Rosji chce pojechać na piłkarskie Mistrzostwa Świata. 5 dni temu Sławomir Dębski nie został wpuszczony do tego kraju. Poinformowano go, że ma 3-letni zakaz wjazdu. Według MSZ Federacji to odpowiedź na niewpuszczenie rosyjskich politologów z inicjatywy Warszawy do strefy Schengen. Sławomir Dębski mówi, że ma bilety na Mistrzostwa i paszport kibica wystawiony przez FIFA i chce wyjaśnić u władz rosyjskich i FIFA, czy może pojechać na mundial. Paszport kibica zastępuje wizę rosyjską, więc ja się nie muszę starać o rosyjską wizę, aby mieć podstawę do wjechania na terytorium Rosji. Oczywiście władze rosyjskie mogą twierdzić, że dostałem zakaz wjazdu, więc trzeba wyjaśnić. Zdaniem Sławomira Dębskiego Rosja jest odpowiedzialna za to, że polsko-rosyjski dialog jest praktycznie martwy. Polscy politycy ograniczają kontakty z Rosją, gdyż jak powiedział, jest ona krajem toksycznym. Rosja prowadzi politykę w sposób, który nie jest akceptowalny przez cywilizowany świat. Używa wojny jako instrumentu polityki, co jest przez prawo międzynarodowe zakazane przez Kartę Narodów Zjednoczonych. Gość Jedynki przypomniał, że od dawna nie spotykają się polscy i rosyjscy przywódcy i ministrowie. Nie ma też kontaktów między parlamentarzystami obu państw. Himalaiści, kajakarze, wędrowcy uczestniczą w polskim festiwalu Media Travel w Nowym Jorku. W różnych miejscach na Manhattanie i New Jersey prezentowane są dokonania naszych odkrywców i podróżników. Tomasz Grzywaczewski przebył pieszo, konno i na rowerze trasę z Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach. Tak jak zrobił to uciekinier z gułagu Witold Gliński. My przez mniej więcej miesiąc przedzieraliśmy się przez dzikie góry barguzyńskie, przedzierając się przez bardzo gęsty las, przekraczając rzeki, walcząc z gęstwiną, unikając dzikich zwierząt. Monika Rogozińska organizowała zimowe wyprawy w Himalaje i jako pierwsza na świecie na bieżąco wysyłała zdjęcia z wyprawy na Nanga Parbat. Przeżyła temperatury rzędu 50 stopni poniżej zera i wiatr

Rosia. Y'all better eat your breakfast and eat your lunch and eat your dinner too. No more candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. Babcia mówiła, że dzieci go pozbadły. W ogólnopolszczyźnie mówi się, że mu na głowę wlazły, nawet jeśli nie wlazły fizycznie. Nic pan sobie nie dał rady z nimi kompletnie w tym przedszkolu. Tematem, a właściwie podmiotem lirycznym dzisiejszego odcinka będzie dziecko, a wykonawcą lirycznym tylko jednej piosenki będzie dziecko, bo to byłoby nie do zniesienia w audycji dla dorosłych, gdyby dzieci śpiewały przez wszystkie piosenki. Poza tym, cóż to za fantazja, jakby same dzieci śpiewały z okazji Dnia Dziecka. No kompletnie bez sensu jest. Była mama w zeszłym tygodniu, teraz są dzieci. Dzieci, powiem państwu, od razu są okropne są. Tak, dziecko obserwuje, nawet kiedy wkłada klocek w klocek, to obserwuje. Nawet z tyłu, jak coś się dzieje u rodziców, to dziecko obserwuje i notuje. I nam się wydaje, że nic nie rozumie. A ono wyśpiewa wszystko. Sąsiadom i w szkole, że mama woli wino, a tata mówi rum wolę. Wszystko wyśpiewa. Kompletnie. Niczego nie ukryjesz. Więc gaszenie smartfona albo rozbijanie go młotkiem, żeby nas nie podsłuchiwali, jest kompletnie bez sensu w sytuacji, gdy masz dziecko. Dziecko trzeba by w komorze zamknąć w puszce Faradaya i jeszcze wygłuszyć ściany, żeby było odporne na nasłuch. Mama i tata się nie ukryją. Thank you.

Papa, it's a bitchin'. Let's all ask before the baby get burned. Papa, come quick! Tata, szybko, bo Jody wyjechała. Chico ją zabrał, siną dal. I tak ta historia się będzie przetwarzać w tej rodzinie. Chyba że dziecko z tobą gada. Dziecko, jak już wyrosło, dziecko może ma własne dzieci. Dziecko może ma 40, a może ma i 50. Czy dziecko z tobą gada? To istotna sprawa. Czy rozmawiacie o sprawach? Gdy już nie macie spraw wspólnych, tylko czy tak ogólnie o sprawach rozmawiacie. Mam duecik taki, który pokazuje dorosłą relację. Był, już teraz chyba się zmył z powodu wieku mamusi, The Judge. Jak one pięknie śpiewały, ludzie się zachwycali, a potem się okazało, że mają sprzężone genetycznie głosy, bo to mama i córka i jak śpiewają w chórkach, to słychać w gardle ten sam gen. I dlatego tak pięknie brzmi, nic nie musiały się zgrywać ani ustawiać. I teraz pieśń, w której mama do córki, córka do mamy przychodzi i mówi, słuchaj mama, taki się do mnie podwala, rozumiesz? Takie było słowo kiedyś, jak ja byłem mały. Podwala się, rozumiesz, taki do mnie. Ale ja wiem, że ja mam być dama, więc ja nie pozwalam się do siebie podwalać, ale on się podwala, rozumiesz? I jak do mnie dzwoni, to ja nie odbieram, rozumiesz? A jak za mną chodzi, to ja wychodzę. Jak tylko przyjdę i widzę, że on wchodzi, to ja wtedy wychodzę. Czy dobrze robię? Tak z mamą gadaj, dziecko. Mama, he's a lover, and I know that I should run for cover. He's a looker, and mama, he's looking at me. Well, I know he's a real heartbreaker, a great pretender and a real love faker, but I'm gonna bring him to his knees. I can read your mind by the words that you don't say. You think I'm throwing. Crazy, but on Saturday night it's a place to be. But I'll be there and I'll be his baby, and I'll remember how to be a lady. So mama, don't you worry about me. I can read your mind by the words that you don't say. You think I'm throwing my young love away. Well, I was already gone. Well, I was already gone when he called me today. We're gonna meet at the Blue Nun Cafe. The lights are low and it's kinda hazy. The music's loud and it's kinda crazy. Diabeł, mówię mamie, serc łamacz, babiarz, ale w gruncie rzeczy dobry pod spodem, pod tym wszystkim, to może ja go sobie wychowię. Co mama na to powie? Taka to była piosenka mniej więcej. I z drugiego kontynentu teraz podobna. Papa na bana, powinna być papa na banana. Chce kobita przerobić chłopa. Tej się wydaje, że przerobi ladaco macho, afrykańskie w dodatku. No, na co by pani chciała przerobić? Pani się zastanowi, czy w ogóle warto, bo nieraz dziewczyny tak podchodzą schematycznie do chłopa. No, ladaco jest, ale może Jak ciebie pokocha i nadal będzie ladaco, to to będzie z pożytkiem dla was obojga. Weź przeanalizuj swoją sytuację potem, a nie teraz. No teraz ladaco, ale jak go zaobrączkujesz, to może chcesz mieć ladaco w domu, bo cię osłoni. No i może macho, jak jest na przykład. O nie, nie wciąga za warkocze do wigwamu, to ja takiego nie. Ale zastanów się, jak go przerobisz w ten sposób, że ciebie kochał będzie jedyną, to może chcesz, żeby był macho, a nie tak od razu ze śrubokrętem do faceta i papa na banana. Chichi, te está buscando pa bailar kizomba, pa bailar el mambo. Y dicen los africanos, papanabana, el papa no jura ganga. I przerobisz macio na banana i będziesz narzekać, że jest ciamcia ramcia, więc się zastanów, kochancia. Tematem dzisiejszego odcinka jest dziecko i w takim temacie musi się pojawić jedno dziecko, które śpiewa jak stary. Taka piosenka, no są takie dzieci przeróżne. Była aktoreczka mała, która grała jak stara i się wszystkim podobała. Potem jak była stara, to już nie miała grać i zeszła z kalendarza. Więc mam taką pieśń, gdzie młody śpiewa jak stary i jeszcze taką trudną muzykę, bo mariachi meksykańskie to tam trzeba zawodzić odpowiednio. Trochę jak nasi górale, czasem falset, czasem na grubo. I małe dziecko jak ma taką dramaturgię wytworzyć w swoim sercu, to trzeba mu tekst napisać odpowiedni. I teraz państwa wzruszę do Goosebumpsów. Jak się kto wsłucha, jak ktoś hiszpański zna, to od razu ma fory, bo zrozumi, bez tłumaczenia mojego. Dziecko jest wykonawcą lirycznym tutaj, mówiłem, że będzie raz coś takiego. I dziecko, żeby tę dramaturgię wywołać, śpiewać musi o sobie. I zaśpiewa tak. Yo quiero tener papa. Mamusiu, chcę mieć tatę. Powiedz proszę, kto nim jest? Gdzie jest? I czemu poszedł? Czy wróci? Czy żyje? Mamusiu, powiedz proszę. Ja już bym temu chłopcu powiedział wszystko po czymś takim. W latach 70. jeszcze formy były zwracania się do rodziców, jak on pięknie mówił i grzecznie w tej pieśni. To był meksykański z ulicy, niespecjalnie wyszukany literacki, tylko z ulicy, ale pełen form grzecznościowych. Mamita, mamusieńko do niej mówił. Mirando con tristeza. Obserwował tak ze smutkiem swoje życie. Que pasó? ¿Cuál es la historia? Co się stało? Chcę znać tę historię, swoją w końcu. Por qué no tengo papá? Czemu nie mam ojca? No quiero molestarte, mówił. Nie chcę cię molestować. Pewnie byłoby jakie inne słowo, ale to pasuje najbardziej. Nie chcę cię prześladować tym pytaniem, mamusiu. Perdóname, mamita, mamusieńko, kochana moja. Tak prosił. Jest pieśń następna w karierze tego chłopca, która wyjaśnia tę historię trochę później na następnej płycie, ale to nie dzisiaj. Bo dzieci śpiewające jak stary, to jest słabe. Tak ogólnie ten ładnie śpiewał. Teraz będzie stary śpiewał do mamusi swojej, przyjeżdża i mówi... Jako dziecko do matki, dorosły, mówi, mamuś, zawsze mi mówiłaś, że jestem taki jak tatuś. To skoro jestem taki jak tatuś, mamuś, to mi teraz pomóż. Powiedz mi, jak ty byłaś zła na ojca, Coś tam nabroił, no nieważne co. Co on ci mówił i jak, żeś nigdy od niego nie odeszła, mama. Bo u mnie w domu właśnie jest tak i nie wiem, co ja mam jej powiedzieć, żeby ona nie odeszła. I know that I surprised you coming home. It's not my usual time of year. But I've got myself a problem, and I know that I might find the answer here. Remember when I was Dad's pride and joy, and your little man? Every time that I got hurt, you were there to give a hand. You'd even pick me up, and you'd kiss my hurt away. Remember what you'd say, boy, you're getting more like him each and every day. Can we have a talk? Like it was yesterday. Your boy's back in trouble, and he needs you right away. She says she's gonna leave me, mama. Nothing on God's green earth will make her stay. I can't live without her, mama. But this time you can't kiss the hurt away. But if I'm so much like my dad, there must have been times you felt her way. So tell me word for word what he said that always made you stay. She's gonna leave me, mama. But if I'm so much like my dad, there must have been times you felt her way. So tell me word for word what he said that always made you stay. So tell me word for word what he said that always made you stay. To mi teraz powiedz słowo w słowo, co on ci mówił wtedy. I że zawsze zostawałaś, pomimo że trzaskały drzwi w domu i pryskały talerze o ściany. Tell me word for word. Po to masz mamusię i po to jesteś dzieckiem do śmierci. Jesteś dzieckiem, chłopie. Idź do mamy i pogadaj. A teraz o mniejszych dzieciach jeszcze. Pieśń pouczająca dla rodziców świeżych, którzy lecą przez pół trawnika, bo dwóch chłopców się szarpie, albo jeszcze koleżankę szarpią. Dzieci jak to dzieci szarpią się i ciągną, i mam pieśń na ten temat. Za czapki się ciągną, za kurtki, za warkocze, że aż furkocze. Ciągną się, takie są dzieci. Halar to jest ciągnąć. Jakby ktoś na drzwiach zobaczył w porcie lotniczym Madryt, to znaczy, że ma szarpnąć drzwiami ku sobie. No i dzieci hala hala robią bez przerwy. Nie chodzi o imię dziewczyńskie, tylko takie są dzieci. Dzieci się muszą szarpać jak małe koty. Też się kopią, po twarzach się kopią. Nikt nie rozdziela małych kotów. Zostaw człowieku te dzieci w spokoju. Dopiero jak jest nóż wbity w czoło albo widelec w kolano i nie chce się wyjąć, to zaczynasz obserwować, ale póki dziecko nie płacze, nie ma powodu do interwencji. Jak zapłaczę, trzeba wyjąć widelec, zapytać, kto ci to zrobił. Maciuś, to teraz ty idź jemu wbij, żeby poczuł, co to znaczy, co on ci zrobił, tak? No, dajcie sobie radę, dzieci, same. Hala, hala. No i co? I nic się nie stało. Hala, hala. I tira jeszcze było, czyli szarpie i popycha. I ajke rico na końcu okazuje się. Ale się wybawiliśmy, mama. A co tu masz na czole? A nie wiem, a co tam mam? Śliwe masz, chłopcze. Tak, nawet nie zauważyłem, że mam. To dobrze, chłopcze. W przyszłości, jakbyś sobie nabił śliwe, pamiętaj, nie zawracaj mi głowy, tylko nawet nie zauważ, że masz. Bardzo cię proszę. A Tomasz co ma? Rozcięcie ma. Na ubraniu i poszło w skórę, ale mama, bałem się tak, że mnie skrzyczysz za rozcięte spodnie, że zgoiłem sobie pod spodem, bo w ogóle nie chciałem z tym przychodzić. I tak trzymaj dziecko. Jak jeszcze raz kiedyś rozerwiesz spodnie, to nawet nie sprawdzaj, czy tam pod spodem masz skórę rozerwaną, bo już za same spodnie jest kara, rozumiemy się? Masz się zgoić pod spodem, zanim przyjdziesz do domu. Tak, mama, ale już jestem zgojony, już mnie tam nic mnie nie boli. To czemu kulawy jesteś? Tak, sobie kuleję na wszelki wypadek, żeby nie rozedrzeć tych spodni bardziej. Tak, trzymaj dziecko. To się, proszę państwa, nazywa wioskowy zimny wychłup. A teraz cyniczna wolta. No musiałem jakąś słodką relację przynieść, mamusia synek, i wyjąłem ją z filmu Dumbo. Tak, w Ameryce mówią Dumbo, ale jak jest napisane Dumbo, to nawet lepiej brzmi, bo ten słonik taki brzydki, taki szary, takie uszy wielkie i takiego nohala, i taki brzydki ten Dumbo, i taki zapłakany przychodzi. No, ale to za chwilę. Najpierw państwu puszczę jeszcze coś innego. Jak oni tego Dumbo biednego obgadują w szkole. Bo to dzieci robią nagminnie. Nagminnie. I w szkole jest obgadywanie z obu stron. W dorosłym życiu już się człowiek nauczy, obgadujemy za plecami. Natomiast w szkole obgadują najpierw za plecami, a potem przechodzą do przodu tego dziecka i w twarz jeszcze dziecku go obgadują go wprost. Tak to jest w szkole, więc przygotowanie do Dumbo będzie takie, że państwo posłuchają, jak go obgadują ze wszystkich stron, go obgadują, tak biedny ten słonik na środku siedzi, jak kubka czegoś szarego, co by chciało być w innym miejscu. Bye. I obgadali tego biednego Dumbo ze wszystkich stron, że uszy ma nie z tej bajki i nos ma nie z tej bajki i że szary jest i że ogólnie wygląda nie. I te nogi takie masz jak kolumny nogi, tak ci powiem. To najgorsze, co dziewczynie można powiedzieć w szkole, że ma nogi jak kolumny. No a to i ten Dumbo przychodzi taki spłakany do domu i teraz państwa wzrusza, gdyż mamusia go przytula i mówi to, co każda mamusia swojemu synkowi jest w stanie powiedzieć. Przekonująco, że jest najpiękniejszy i najmądrzejszy, a oni tego nie widzą, że on tam w środku jest taki cudny, Dumbo. Sweet as can be, baby of mine. Łezkę twoją zdejmę na chusteczkę i schowam ją sobie, twoją chusteczkę zapłakaną, na pamiątkę. No a kiedy człowieku rozmawiaj z własną mamą z okazji Dnia Dziecka, bo na Dzień Matki, tam wiatki były różne rzeczy, na Dzień Dziecka porozmawiaj sobie jak dziecko z własną mamą, niezależnie od wieku. Różnica wieku między wami niezmienna jest, więc mama jest zawsze o tyle samo lat mądrzejsza od ciebie. Może warto porozmawiać na każdym etapie życia. A czy państwo pamiętają jakieś w ogóle swoje prezenty na Dzień Dziecka? Bo moim zdaniem to jest takie trochę urojone święto. Pamięta się różne. Na pierwszą komunię co dostał. Nieraz ma jeszcze z wpisem albo z grawerką. Tak, Boże Narodzenia się pamięta. A tak na Dzień Dziecka to nie ma dużej celebry. Już Wielkanoc jest taka skapcaniała trochę, jeśli chodzi o prezenty. Natomiast ja pamiętam jeden na Dzień Dziecka. Akurat pora roku była prawidłowa. I wujek mi dał coś, co pamiętam i umiem do dzisiaj. A marzyłem o tym, o jak ja długo o tym marzyłem. Nie chcieli dopuścić do krowy mnie. Otóż dojenie krów było dla mnie zawsze fascynujące, bo mleko się pieniło, kot dostawał pianę, ja dostawałem to ciepłe, ja to lubię akurat. I miało pachnieć oborą, a nie butelką i kapslem z pazłotka. Ale chciałem jeszcze sam udoić i wujek zawsze mnie odganiał, bo te krowy kopały, a poza tym były całe w kupach. No i wreszcie mnie posadził. I mnie uczył, to jest bardzo trudna sztuka na małe rączki, bo to trzeba wyciskać trochę jak pianista, który robi po klawiszach, a nie tylko ścisnąć w jednym miejscu. I pamiętam to do dzisiaj. Wujek mnie uczył, krowa mnie kopnęła, ja udawałem, że mnie nie kopnęła, chociaż mi krwawiło kolanko. I on mnie uczył i mnie nauczył tej bardzo trudnej sztuki i do dzisiaj pamiętam i tego wujka i chodzę mu świeczki na grobie zapalić właśnie w podziękowaniu za to, za ten prezent na Dzień Dziecka. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą.